اوس ندی تنشتن خامس دی کارو نچی پو پاکین گولو نچی پو پاکین گولو نوائی دکنی بی خامس دی خوندو نچی پو پاکین گولو نچی پو پاکین خم دکړم زه د سړګي Fucking